elongezanga maboko kasi ebangaka te komema kilo ya mawa. Il s'appelle Kilo Bravo Pacifique Kasha. Soki mbote ya loboko zwaka na pasi ozela te alitama tia rouge kutu bapimio meko espere te ya miliki Kilo Bravo. Bakataka kobona sizo te na yebi na sengi yo l'impossible te na force zete te na sezon nango epesaka ngambu maye multiplication ya mapa na misite na sengi na yo pacifique ozala pembeni na ngai bayekolaka konage kasi kotiola te awokotisinga kelasi ya susi nazozela nazwa diploma liwananga mawai natelemi na meto mpona bapriere losambo nangai kosenga bolingo na yo e akusheri parninga na abc bakangaka bolingo na makasi ya nzoto teo me na oya maloba e yango nalobeli yo balobaki otinga na motema e na mituni eske ngande nabungi adrese likelela lobi na ngai nazolekisa ta na motema na yo naya kovanda na nga na se ya mabele bravo kozongisanga komate komata testo kotunanga ta koma en santé po place na uti koma na mbeza na ntina te oyebi bien na uti koma pacifique kozongisanga komate komata na WhatsApp otunanga koma sante po place na uti koma vilchat esa na ntina te kalitabile etondisaka te me kantite me otonanga na motema naza toujours na nzala na yo eske motema eza na tumu susi ezo swetinga vraima distra okabelanga sabuni na bamba petetre na kopema espero ke pinzoli na nga elembisa sabo yango te tina nini kolivrenga na gourma susi ponga te na kosilisa tena na yo memela mituka mpe na babato atozinisinga pacifique ezotonda jamais salelanga bolamu mpo nakanisaka yo oyebi bien nauti koma Kilo Bravo kozongisanga koma te komata testo otunanga koma sante po place nauti koma galano eza na ntina te Fani Milo mama na bana Patrick Bakala Justin Mwikiza Aleka Hasha El Kapo Luciana de Mingongo chante la voix du maître.